سیم کاتی هر دو چند دو از کولن ناز کردمان دو سیم کاتی هر دو چند دو از کولن ناز کردمان بکوا دخلی نوا بسته خوش دلی نوا بکوا دخلی نوا بسته خوش دلی نوا دو سیکتی چیز وارا زور هوری جندارانا جندارانی خوش دلی لایم بیالا خاری من دلان خوشویستان بویا پیویستان لجیان من دلان خوشویستان بویا پیویستان لجیان اموشگاری ور بگرین جویلا گورا کن بگرین اموشگاری ور بگرین جویلا گورا کن بگرین لو سکتی چیز وانا زور هوری جندارانا جندارانی خوش دامی لایم بیالا خامی لوسی خوشکم کوا خولی اجلانه هیدی هیدی لسجی دریایه کن نزیگ دبوا بی اوی جویل اموشگاری کنم بگریت باشه آرام با ازر ندم نخیل ازر ندم تکیه توش ازر مده سلامتی لوسی رویشتم بولا دریاکا ترسی چی زور ده گرتم لوی ازر بداد لوسی رخصاری ساگی دریا زوانا بروان تبکن آیا لیان نه ترسی نخیر شتی چی زور سیرا زور ده ترسم لوی که سچی دریایی سچی دریایی بتخوا بخوا ناشاکم لازمان بارانا با خوما بپرزین دی بله به خوما الحشر دین بروین ساجی دریاش لبروس ده ترسه لکو تایی که گیشتی تو کلارا زورتر نبوی باوی کلاوه کم لگر خون برده بو لباران پاراسته می آیا برز جان هاته بو بو مال عزیزکم هشتا نخیر وگ ده زانی گشتی کردو بو شار بلان برنامه ای کینی لسری بروا خیزانکی لدل راوچه ده بوی هاتم زریانکه تون دی کرد و دیار برانکه نوسته لوانه باو کبراکت تر بن لوه. بارانکه زور بهیز بو، پیویست بگرم او با مال. اگر لیر در چوین اوه همو جرمان تر دبه. بلام خیزانکم پروش ابی بوم. ماوی نیوان ایره با مالتان دور نیه، توش مندو بوی. من نتوانم بروم، سرباری اوهی قاتم نشکاوه، تنها ورگرایه. پیویست لسرت خود پیشانی پزیشک بدهی. دکتور؟ هیچ دکتور اگ نزیک در یکه نیه. راسته، بلام لسر کشتگاه توانی بیدازیه و. او، ما بست دکتوری تایبت با کشتیکیه، وانیه؟ بله، رگاوه. پیویست لسرم، بگم مال بار رگاه اگ بید. با دازیم و. داره کم دازیه و بو اوی بی کما دار شقه و پی بروم. آه، بطنها دا گره و؟ که یا دار شقه کم بری؟ ایموش دا گلت دین هاو رکم. نخیر. باران ترد دکات. اوه. تکایا. وره سرشانم. من زور سپاسد دکم. بارانکه نوستی. باشه تو توزانی. هستی چی شهرام هیا؟ من بیتوانکه این بیوایا بوتی؟ هستی که شهراما سکم دوباره مکوا براستی هستی که شهراما سچی دریا کن زاره چطر نینوا چی تر نماوا؟ ایستاده گرینو مالوا دیکم زور پروش ابی بو من شوی رابردو من با پروش رو بو باوکم بسر بر دبی خیرا که این زوب گرینو بو مال چون که دیک من زور با پروش بو من خیره که لوسی او جگه ناسی تو که واپل آوکان دیدانا لوانه و دیاره دلنیانی ده عزیزکم بله دلنیانیم ای ارمتیم ده لدو زنو پیل آوکانیم بیگو مام باریس آرسر ایا خیمکت لدوخی چی باش دایا اگر بی تو زریانکت تون تری کرد او زورگ لخیمکان اروخین خیمکه ایمه به هزه و برگه رشبه دگریه خیمکه ایمهش برگه دگریه اول بر اوه تو داتاشه چی لیزانی باو چیشم زودیاره که چاله وزور زیرکن یارمتی باو کم داده لدامزراندینی خیمکه اگر کرکم لطمانی تو بوایا اوه ایتوانی یارمتیم بده لهنده کاری گرین بلام او منداله او هشتا لطمانی 8 سالی دایا بواتایا لطمانی کاتی خوشکم دایا بایه با او نخوش او کارانه بکرد هاش توشی حلامت بای؟ و دیارشتی که سیر چوته نولوت ماوا او نخوشی دستی پکر للادلو کاتی کلارا تازه لیچه بوتاوا پیم بوتی من نخوش نیم آه اما او گاشه برده که و پیلاوکان لیشرده وا بله اما هوا تو پی تو هایا؟ اما دیگه که ها؟ من لیره دم نه لم شوینه ها شده چی سیره؟ بونه دوزمه ها دی، لگل من بگرین، دی چی رویده؟ نزنم چی؟ شده چی سیر لشیر پیم ده ها آیا دو توانی پیت بجولینی؟ بله، پیم وایا شتی چی لیا؟ بوله ایده رای کرد نه لچوه آه آجانه چی سیره؟ بمارده چید؟ باشه پیم بله آیا مار به هی بی بروا؟ کواتا بزن مجوکا لوانه بزن مجوک بی بزن مجوک دو سری هیا بله اوه شتی چی سیره؟ دمیو تعقیب کم او ببینم اخو دو سری هی یا نه اترسم گازت لی بدات ای بزن مشاکه که توی گز کاتی ای مشگاری که چیا پیو تین پیلاوکان تن لپی مکنه و بو اوی توشی میرو مگز جهراوی نبین سری اجالکم گرد اما عجلة ميرونية زوريك اللي بزن مجوك بزن مجوك زور لميرو مقاس خرابترا بالي تكاد لي دكام لوسي لبلا وكانم بقري لبر اوينا ميبا بيبتي بقريم بلا وكانت او بلا وكانتا بلا وكام الدوز يوا لوي فريم دا يجيك لشويني خوي لاي بردوا قساكت راستا تكسك بجوان دي لو داهيا كوتر ينو يكان نقيشتو نتعم نابتيا بلاوي جي بي نرغ او قرنجي بيدانا ناهيني زانم چه بلاوي كاني لاي بردوا چي هاور مدوا لبشت او قاشا برده قوريا او قريا باشك واو اجل جواني كلي بردين او يبورز داتو دمعيد الباري وعجل بسيار اللي بكام بالي من دمعيد بسيارك اللي بكام اي والله ممدديته وا او عجل اللي شوية كواتو لمن البيت مرو اخر بوتي راي كرت لواني يا لتو يا لي ما ترسابي من بيموايا لهم او خلقانة دا ترسيت كواوكو سرق بو ام درقيدين بالي تون بوشار؟ لهمو گرین تر اویا امت برین دارکانم با مالی خوی برد کاری که زور باشتان کر کورکم او زور سپاسی باو کمی کرد لبران برا هاو کاری کردنکا باو کد لچویا چو بولای کشتیکا بو اوی دکتور بینه با چار سر کردنی ایا باو کم چو او بلا من بچو کلی دخور لهم کشو هوا نال باردا ایا باو کد بطنیا روی؟ بله کشتی که ایمه گیند زور دوره استا گراوه تو با ولایت خون من پیویسته لسه روشی دهاتو کشتی که برای بکوید لوانه راست که ایله بره اوی پرچکانی خانوکه من هشت علمه یه لسر کشتی که پرچکانی خانوکه سلامه ده بی لبر اوی لبران او دوره اوه چیا اوه بله ما خلکی شیده ده راسته سه کس ده بینم اترسم سواری او بلما بچو کبم که اتک شپولکان زور برز دبن منیش ده ترسم تماشا کن شپولکان بلما که بلای راست و چپ داده باد براسی اوانه ازان ای هاوار او باوکتا تماشا کن تماشا کن هر چیز باوک مروشتو بوشر لوانه کسی شتر بی او بباوکم ده چه دسی جولان بله من دل نیام او باوکما باشا لوانه امام تان بی او باوکما بله من دل نیام او باوکما باوکا باوکا باوکا باوکا باوکا باوکا سکال دکم کمی خورا گربه سونی نیا من مندوم سرباری او بینیشم نزنم زمین لجر بیم با چی لره بیدو براستی نزنم من دالینه با چی اتون با کنار و کشو هاش بم جار خراپا باوکا آیا براز بو بله مل شر حدی دوا؟ ایستا دنگشتم گرفته گله چویا از که کت شکان دکتور جان آگه دار با باشه خاطت ساق و سنیم او نشکاوا تن روستی لما اوی هفته اگه داد شاگ گبی گرینگوی قاطت لناو اوی سر دار مینه دوا ایم امانوش تو مکا کان من حل گرینو لما اوی چند روزه چی کم دا سفر بکن دکتور ای بگن از که سفر اکیم گوشر حالا ای باشه ما پی در روی شتو مکا کان لگالیس که کده باردکین اگر هاولا چی کم زانه داون لسر بد روینشتی اوه در انزام اگه خود قبول یکی کاری چی زورم لپیش دکتور من دارتاشم شارج لگش اصندین دایا لوانه پیوستیم با دارتاش چی لیزانی وکو من هبید یک هفته یا زوری بوید در روشا زسته و قاست بشو پیانده لوان دویده دوشت با بخوای او رو دوا ایستان جنو برگ ترکانی بگورا سرچاو اگه داری خوش با زور سپاس دکتور او دریاوانی لکشتیکه و هینام یشتا لچاوروانیم ده علای کنار وابزانم جون لجاتی من بلا مکه لیده خوره باچی چون که او هاوری نزی چی خیزانه کمانه جناب بی دکتور ایستا دیگه ایشتم ایستا برایز آرسر من زور سپاس دکم لوز یاترم نیه پیتی بلیم سپاس بوره جنبی دکتور که دمه بله چهاروانیم دانایی دی بابروی ماشه دعوتم نکیم و خیمه کت دلی چی؟ نتوانی دعوتم بکیم و خوشحالی ها بم کشو هواهی لگست من لبرمک سر کوتم چکر ابن بورن و دیاره برنکش رای کرد ولم او را شما به هزه به سر مکه و امنی اکر حسبت براو چه زور بکم سلاو هاوسی اکم سلاو سلاو چندم را قلیتر عزیز اکم چی دوید؟ هاتم بو اوی دکتور لگل خون ببم و بوشار من پیموانه بو بتان بین ما منیش پیموانه بو بیانی دی؟ نازانم سلاو لیبی باوکا سلاو تان لیبی پیم بلی توابو بوی لچاره سر کردنی؟ بگو من توابوم بو چه درو چاره دکی؟ خو ما لبارار حشرد بوا ماشه دیگه ایستم من شاره و توزت بی بینی توا بلان پاسو مرمشم اکه آرام دو بیتو دو بی بروی فرمو کمی قاب خواه برزم اسپانس دکم اینجا دبا برای من دلنیام که واز زویه چی گونجاو ده دوزمو بو اوی خانو آمدکی تیادا دروز بکم من دلنیام ایسا ایو هر همو تان خیمه بچوککه من دزانن بلام چالگه گوره کمانو خانوەکەی داهاتووشمان بە چاوی خۆتان دەبینن. تەواوی ئەمڕۆم لە پێناو یارمەتیدانی هاوسێکم بەسەر برد. ئاگاداری کردمەوە لە ئەگەری بەکارهێنانی ئەسپ و ئاژەڵی بارهەڵگر بۆ گواستنەوەی جانتاکان و هەروەها گەیاکی باشی دۆزیوەتەوە لەگەڵ خاوەنەکەشی گرێبەستی ئیمزا کردووە بۆ بەکارهێنانی. لە پرۆسەی بارکردن و گواستنەوەکەدا سوودی لێوەردەگرم. مۆڵەتی پێدام. ئایا هەموو شتومەکان لەگەڵ خۆمان دەبێن ئازیزم؟ بێگومان. کەواتە ئەو دیاریە لەگەڵ خۆمان دەبین کە خوشکەکەت پێداین. بێگومان لەگەڵ خۆمانی دەبین. بەپێی قسەکانی هاوسێکەشمان بێت ئەوە ناتوانین شتومەکە گەورە و قورسەکان بە ئاسانی بگوازینەوە. بەڕاستی کارێکی نایابە. لە هەمووی گرنگتر بەدەستهێنانی پارچەیەک زەویە. لە ئێوارەدا باری ڕەشەباکە ئارام بووە. منیش زۆر دڵخۆش بووم لەبەرەوەی ئەتوانم ئەمشەو بە ئارامی بنوم. باش ئەوەی باوکم بە ڕێژەیەکی زۆر دڵنیای کردینەوە کە واڵەخانەیەکی گەورە و جێگیردا ژیان بەسەر دەبەین.